राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 17 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक तरफ तो प्रकृति है, एक तरफ परमात्मा है। प्रकृति का कार्य अपना नहीं करना है, इनमें फंसना नहीं है। अपने परमात्मा के अंश है, प्रकृति अंश नहीं है। हम प्रकृति के अंश नहीं है, परमात्मा के अंश है। परमात्मा की तरफ चले वो ठीक, हम प्रकृति चल नहीं। प्रकृति बंधन है, प्रकृति को आदर देना, शरीर है ना, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, इनको आदर दिया जाएगा तो इसमें फसावट होगी। इस वास्ते फसावट नहीं, अपने फसावट नहीं जाना है, परमात्मा की तरफ चलना है। तो परमात्मा की तरफ क्रिया और पदार्थ है, ये प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ तो पदार्थों का आश्रय और क्रिया का आश्रय, ये प्रकृति का आश्रय है। भगवान का आश्रय विश्राम है और भगवान ही शरणागति है। भगवान के शरण होना है और करना कुछ नहीं है। करना वो भजन जप और सत्संग स्वाध्याय जो अपने काम रखे हुए भगवान की उपासना है, वे काम करना है। प्रगति का आश्रय नहीं, नाशवान का आश्रय नहीं, क्रिया का आश्रय नहीं। क्योंकि ये नाशवान है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है। प्रगति कार्य उत्पन्न होता है, विषादी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और परमात्मा का आश्रय उत्पन्न होता है, नष्ट नहीं होता है। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु हमारी नहीं होती, तो संयोग और वियोग होता है, आना और जाना होता है, मिलना और बिछड़ना होता है। ये हमारी चीज नहीं है। इसमें जो हम फंसे हुए हैं यही बंधन है। इस बार से इस बंधन में नहीं जाना बिल्कुल। इसमें बिल्कुल नहीं जाना है, केवल परमात्मा में रहना है। तो केवल परमात्मा में भगवान की शरणागति है। शरणागति को सर्वगुहितम बताया है। सर्वगुहितम भोज शुणु में परमम भज। ये परम वचन है और सर्वगुहितम है, सबसे गोपनीय है। बहुत ज्यादा जानते नहीं इनको, बहुत कम आदमी जानते हैं। इस सोच में दृढ़ दो स्वामी देता हूं, भगवान का तो मेरा इष्ट मित्र है। तो सर्वगुहितम भूयस्य हुए परम भजवा, भगवान की शरणागति है वो सर्वगुहितम है। सबसे श्रेष्ठ है। गीता का अंतिम उपदेश है ये, अंतिम उपदेश। सब बातें क्या करें, सार बात गई है, सर्वगुह्यतम हरे को पता नहीं है, हरे को कहना भी नहीं है। जैसे और नाशवान है, ये बनने का है, भगवान के शरण होना बस, भगवान का ही भरोसा। एक आसुरो एक बक एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चतुर तुलसीदास। भगवान का आश्रय है, ये सर्वगुह्यतम है, सबसे बढ़िया बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे उत्तम साधन है भगवान का आश्रय। अरे भगवान का आश्रय लेकर के फिर निश्चिंत हो जाओ। सर्वारंभाई दोष है तो मेरा जीवन शुभ स्थिति आरंभ है, उनमें दोष होता है, परंतु भगवान के वजन में दोष नहीं है। ये क्या नाम जपयज्ञ दोष में, क्योंकि मैं जपयज्ञ को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, तो भगवान का नाम लेना है, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के लीला रूप धाम आदि उसमें रहना, ये निर्दोष है, शुद्ध है। ये उपासना है, ये क्रिया नहीं है। तो उस भगवान के आश्रित हो जाना, भगवान ही आश्रित होना, भगवान के शरण लेना। सर्वगुह्यतम बताया सम, और सर्वगुह्यतम एक बार यात्रा पद और साधना वाली है, सर्वगुह्यतम शरणागति, सबसे श्रेष्ठ शरणागति, क्योंकि उसी ज्ञान से हम ईश्वरांश जीव अविनाशी, जो हम परम पिता है, इस बात से तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सिखा तुम्हें भगवान के चरणों चरण हम उत्पन्न होगा नहीं है, उत्पन्न नष्ट होने वाले शरीरों को धारण करने वाले हैं, और शरीर छोड़ देते हैं। 84 लाख शरीर हुए, कोई शरीर साथ में नहीं रहा और रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, साथ रहने का स्वभाव ही नहीं है, वो क्षण भंगुर है, प्रत्येक समय नाश होता है। परमात्मा सदा रहते हैं, अरे उसका अंश हो परमात्मा का, ये सदा रहने वाला है, तो सब धर्म छोड़ करके मां में गम शरण, एक मेरे शरण आ जाओ, प्रभु के शरणों के शरण, क्योंकि प्रभु के हम है, शरण हो तो है, नहीं हो तो भी है, पर शरण न होने से वो शरण होने का भाव नहीं मिलता। भगवान शरणी है, परंतु मन में महत्व दे दिया ने नाशवान का, ये गड़बड़ी हो गई। इसका नाशवाद लाश ले लेते हैं। आश्रय भगवान का एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक रामगन सांप छात्र तुमसे भगवान ही सन होना पर भगवान को छोड़ा पावन में आई प्रकृति के साथ समझना है यही अनर्थ का मूल है। सब भगवान अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी सब भगवान अंश हम प्रकृति अंश नहीं है। प्रकृति का शरीर है जो क्षण मंगल है प्रत्येक क्षण बदलता ही रहता हरदम ही ये शरीर में प्रलय में मास में महाप्रलय में भी बदलता ही रहता और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं कभी भी कभी बदले नहीं बदलेंगे नहीं बदलते नहीं बदल सकते नहीं। परम विश्राम जो बताया परम विश्राम शरण भगवान है मौज हो गया आनंद हो गया बस प्रगति को छोड़ कर भगवान अरे जीव भी परमात्मा की परा प्रकृति और जरा परा प्रकृति पृथ्वी सत्ता वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार आठ विधा वाली अपरा प्रकृति अपरा है स्वास्थ्य भगवान है सब कुछ भगवान है परंतु ये आठ भेदवा ही प्रकृति है इसका सहारा है ये आनंद का हेतु है जन्मन का हेतु बस स्वास्थ्य भगवान ये क्षण होना है माम एकम शरणम भेजा अंत सर्व पाप विमोचयिष्यामि सब पाप दूर कर दूंगा माँ सबसे चिंता होती है मेरी शरणों महाराज को निंदन करिए मौज संसार का सुख है वो बनने वाला है दुख भी बांधने वाला है अनुभूता भी बांधने वाली है प्रतिभूता भी बांधने वाली है भगवान के चरणों में बंध जाओ तो मुक्त हो जाओगे भगवान के चरणों में बंधना मुक्त होना कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है कितनी सुगम बात है कितनी असली बात है और इसमें सब शुद्ध है प्रत्येक कार्य को साथ रख नहीं सकते और ये छूट नहीं सकते, कितना मरे प्रेत कार्य साथ रह सकता नहीं, अरे भगवान छूट सकते नहीं। सुगम सीधी बात अपने घर की बात है। मेरा भाई यही फायदा बस, मेरे तो गुरुदेव गोपाल दू सब कोई बात मैं तो इधर ही उपाय सबसे श्रेष्ठ बात सर्व गुरु तम और परम से धन बधाई सबसे गोपनीय है सर्वश्रेष्ठ बात है। ये मौका मन जन्म मिला है, ये हरदम में नहीं मिलता है। अब चुगना नहीं चाहिए, चुगने चुना चाहिए भाई। नौ जड़ो चेतन, चेतन का अंश ही चेतन है और जड़ का अंश ही चेतन, जड़ ही है अनंत ब्रह्मांड सब प्रकृति का हमारा है ही। बहुत बढ़िया बात है, चुप होना शांत होना कुछ न करना ये बड़ा साधन है, इसको बहुत आदमी जानते नहीं। ये प्रभु के शरण से विमुख हुए, संसार के सन्मुख हुए, यही अन्यथा कारण हुआ और भगवान के सन्मुख हुए। सन्मुख हुए जीव मोई सब जन्म कोटि नाग राशि तब ही सन्म हुए जी हुए जब ही जब सन्म हुआ तब से छूट जाएगा। समय नहीं लगता, सूर्य के सामने उबाल प्रकाश मिला है, पीछ दी और अंधकार प्रभु को देरी नहीं लगी, भगवान के चरणों का आश्रय दे दिया बस मौज हो गई। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात। कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सन्म वो जी मो जब ही जब ही जब ही जन्म को त्यागनाशी तब ही तब ही एकदम सन्म हुआ प्रकाश प्रकाश पीढ़ी जी रही बात ये कोई भगवान की कृपा से मिली है ये पता नहीं लगता है। हिंसा सब ये सही है तुम देखो ये लोगो ये भूल भूल ही है कतबाशा भूल भूली कतबाशा न तो मोह स्मृति लगता स्मृति तत्व सादात ये भगवान ही के पास है सच्चे बात सुनने को नहीं मिलती सुनने को नहीं सुना या भी बहु भी हो नलभ्य सुनने के लिए मिलता है अब तो उन्हें करने के लिए घर में आ गए सुनने के लिए मिलते उन्हें घर में आ गए खुशी बनाना चाहिए नाचना चाहिए हर्षित होना चाहिए प्रसन्न होना चाहिए आनंद होना चाहिए सैकड़ों हजारों लाखों पुस्तक गीता बनी है सब में सार रही है भगवद गीता भगवान का गीत है भगवद गीता सर्वधर्मंत्र माम एकम शरणम व्रज क्यों एक ही पुत्र है ये एक ही संबंध है एक ही संबंध घर की बात है असली बात है ये बात अब पता नहीं है हम भगवान ही घर के भगवान हमारे घर के हैं खास पिता है मौत हुई मौत हुई मौत महाप्रभु आए बहुत से उपाय संतों के बारे में आता है उपाय बहुत खुद लान देना कोई फायदा नहीं खोलो दुख दुख दुख आ रहे हम भगवान है का सर्वगुणतम भगवान सर्वगुणतम भूष्णव परम अर्जुन कहते तुम ईश्वर में अरे ईश्वर भगवान होते भगत मेरे मूर्त मानी इतना अगर कहीं मिलेगा नहीं माया तो दास भगवान मूर्त बन मैं हम भक्त मेरा दास माया किसी के दही नहीं है भगवान किसी का त्याग कर सकते नहीं ये बात है पता लग बात ऐसी है तो लोग जानते नहीं नारायण नारायण नारायण